hadithi hizi ambazo tumesoma tatu kwa pamoja, ambapo hadithi ya kwanza ni kuwa mtume alikuwa kiosha nguo ambayo ina maniki shakenda kuswali nayo licha kuwa bado haijakauka, iko vile vile. Na hadithi ya pili ni kuwa mtume alikuwa Aisha alikuwa akisugua ile nguo kwa kutumia ncha za kucha zake na kisha mtume anaenda swali nayo licha kuwa nguo haikuoshwa. Na pia hadithi nyingine, mtume Aisha alikuwa akigwaruza ile nguo kwa kucha yake ili atoe ule utando wa juu na kisha mtume anaenda kuswali nayo na hajaosha. Kwa hivyo hadithi zote hizi miongoni mwa faida zake ni kuwa yatakiwa mtu katika sala, ikiwa nguo yake ina aina yoyote ya kitu ambacho chaonesha kuwa ni uchafu, basi akiondoe hata kama si najisi. Hiyo tu ndio faida muhimu katika hadithi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa kile ambacho kilikuwa kinaonekana kwa nguo ya mtume ambayo ni manii, licha ya kuwa si najisi, lakini mtume alikuwa kiosha wakati mwingine, na wakati mwingine kama si kuosha, basi inapangura ili at least ipunguze ile athari yake, isionekane moja kwa moja ilivyo na hali ya kuwa inaonesha ni kama uchafu licha kuwa si najisi. Na pia hadithi hii pia yaonesha kuwa manii ya mwanadamu si najisi, ambapo leo kama ilikuwa najisi, basi haya ambayo tumeona yamefanyika kwenye hadithi hii hayangefanyika. Ingawa lakini ni sunna ama kuna istihbab, yani inapendekezwa licha kuwa si najisi, lakini mtu awe anayeondoa kwenye nguo yake ikiwa muendea ama kwenye mwili wake. Alafu hadithi hii yaonesha pia kuwa mtume alikuwa ni mtu ambaye anaishi maisha ambayo ni ya simple, yani maisha ya kawaida, yani alikuwa hapendi sana kujipandisha bei sana, kwa sababu najua mtu ambaye mara nyingi ana maisha ambayo si ya kawaida, si rahisi uone kuwa vitu kama hivyo anafanya. Eti yeye nguo yake kumeanguka kitu kama nini, eti uchafu, kisha itafanya tu vile mambo yalikuwa yanafanyika hivyo, alafu akaswalia uoshe nguo yako baada ya kukauka, alafu ndio kuswalia. Kwani watu wasema kwa basi huyu nguo yake nikauka nikuvae, wataanza kukuambia hivyo. Sababu ni hivyo ya kwa sababu wewe bwana unashangaza tu, yani wewe huna nguo mpaka tuoshe tena baada ya kukauka, alafu naenda kuswali nao. Sina nguo nyingi ubadilishe, lakini sasa mtume alikuwa ni mwanamke ni simple, yani maana yake nguo anaona kuwa ni kwani kuna nini, hakuna shida. Na hii pia ni kuonesha kuwa ni yani hakuna mshikili wote kwa mtu kuishi maisha kama, bali ni maisha ambayo ni bora zaidi. Elewa siku hizi kuna watu ambao utapata kuwa anaweza kubadilisha kwa mchana hata nguo karibu mara tano. Nasema kwa nini sasa nasema anaona kuwa ndio hivyo, ukimwona asubuhi na nguo ambayo amamka nayo, basi baada ya muda unaona kuwa tena si ile, tena baadaye unamwona si ile, tena baadaye si ile, tena baadaye si ile, hivyo tu mpaka anakisha kuwa nini hata mara tano imefika au mara sita, nategemea na sababu zake ambazo zitampelekea abadilishe. Lakini kama ni kwa uchache kabisa, basi at least kama mara mbili au mara tatu anabadilisha nguo. Si kama utavaa nguo eti baada ya siku tatu ama siku mbili ndio unafikiria sasa kuibadilisha, ama siku moja eti nzima unasema hii ni ya leo peke yake, mpaka uhakikishe kuwa leo imalizika ndio sasa useme kuwa basi nishakuacha. Lakini sasa mtume mambo kama haya alikuwa anaona kuwa ni mambo ya kawaida, na ni maisha ambayo yanaonyesha kuwa mtume alikuwa akiishi si tu siku moja ama siku mbili, bali alikuwa ameyazoea kiasi cha kuwa ni haoni kama kuna mushkili wowote. Na kisha pia yaonesha umuhimu wa mwanamke wa Kiislamu kumjali mume wake, kiasi cha kuwa ni at least mume wake akitaka kuondoka amwangalie kuwa ana shida gani huyu mume, ili amshughulikie kama kuna mahala pamekoseka arekebishe, ili aondoke kama iko sawa. Sababu Aisha angalia alikuwa akiangalia nguo ya mtume, ikiwa kuna shida kama hiyo basi anaondoa, licha kuwa anajua kuwa ni najisi, lakini at least amweke mtume awe sawa. Kwa jumla lakini yote haya tumeyasema ambazo ni faida, lakini faida kubwa katika hadithi hii, na hii ndio inafanya mpaka tuzungumzie kwa urefu, ni kwa sababu Sheikh ambaye ni Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, yeye kuleta hadithi hii kwenye mlango huu, ameileta kwa sababu kubwa ni kuonesha kuwa inawezekana ikawa najisi mani ama haiwezekani. Si tunajua imam huyu nani, Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yeye madhehebu ambayo alikuwa akilemea sana ni madhehebu ya Shafi, na madhehebu ya Shafi wanasema msimamo wao kuwa mani si najisi. Hiyo ndio madhehebu ya Shafi, na hata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah wanasema kuwa mani si najisi. Kwa hivyo yule anayesema kuwa manii ni najisi ni nani? Ni Abu Hanifa. Yeye ndio msimamo wake ni kuwa manii ni najisi. Naam. Kwa hivyo kwa maana hiyo itakuwa sasa Sheikh huyu ambaye ni Imam Ibn Hajar ameleta hadithi hii kwenye mlango kwa kuonesha ya kuwa manii si najisi. Kwa nini tunasema kuwa kwa sababu hiyo? Ni kwa sababu angalia mpangilio wa hizo hadithi alizozileta. Ukitaka kujua utajua kuwa amekusudia hivyo. Mpangilio wake ni kuwa anaanza na ile hadithi ya kuosha, ambao ndio wanaosema kuwa najisi huwa anaitumia. Kisha badisa akaleta zile riwaya ambazo onesha kuwa pia ilikuwa haoshi, na ni riwaya mbili za kuwa alikuwa tu akisugua hivi kwa mkono Aisha, ama alikuwa akikwangura kwa kucha, kwa kuonesha kuwa kama ni najisi kwa sababu ya kuosha, mbona hapa alikuwa haoshi. Kwa hivyo ni kama kuwajibu wale wanaotumia ile hadithi ya kwanza kuosha kuwa ni najisi, kwa wakati zile zingine ili kuonesha na kutilia nguvu madhehebu ambayo alikuwa yumo ya Shafi. Lakini sisi tunasema kuwa ndio pia msimamo wa sawa huo. Wallahu aalam. Na kisha tulivyosema ni kuwa asili ya mwanadamu yeye ni tahir. Mwanadamu yeye Allah amemuumba na akamjalia kuwa yeye kila kitu chake ni tahir. Mwili wake, mate yake, damu yake tulivyosema sahihi, na hata mani yake. Kwa kile ambacho kitakuwa kina najisi lazima kuwe kuna dalili ambayo iko wazi kabisa kuwa hichi ni najisi. Nacho bila shaka nini? Ni haja mbili. Haja kubwa na haja ndogo. Hizo ndio dalili zimekuja ya kuwa ni najisi. Ama vinginevyo hakuna kitu ambacho chafaa kuhukumiwa kuwa ni najisi bila ya dalili ya wazi. Ambapo hapa hakuna dalili ya wazi imekuja. Isipokuwa tunakuwa mtume aliosha mani. Wala mtume baada kuosha kusema kuwa anaosha najisi. Hasa tu watu waanze kujaza kwa vile ameosha basi ni najisi. Hiyo haitoshi hivyo. Na kisha baadaye kuna riwaya zimekuja kuonesha kuwa pia alikuwa haoshi. Kwa hiyo kuonesha kuwa asili ya mwanadamu ni tahir, kwa hivyo hakuna kinachotakiwa kinajisishwe kwa mwili wa mwanadamu bila ya dalili ya wazi. Na kisha tukisema kuwa manii ni najisi, kwa hiyo tunamaanisha kuwa mwanadamu asili yake pia ni najisi. Ambapo si kweli. Naelewa? Kwa hiyo tunaposema kuwa manii ni najisi, hapo tutakuwa tumesema kuwa mwanadamu asili yake pia ni najisi. Ambapo itakuwa ani si sawa kusimama msimamo huo. Kwa hivyo hiyo pia ni hoja miongoni mwa hoja ambazo maulama wamezitumia kwa kuwarudi wale wanaosema kuwa mani ni najisi. Kwa hivyo kile ambacho ni najisi kwa mwanadamu ni madhi na wadi, hivyo ni najisi. Na inshallah huenda hadithi zake zikaja. Madhi ni yale maji ambayo hufanana na maji, hayana rangi, na huwa inatoka kabla mani kutoka, na mara nyingi hutoka wakati wa shahwa. Na pia kuna maji kama hayo hayo pia hutoka, lakini hatoka kwa tashawa, huwa inatoka wakati mtu amechoka, ni mtu wadi. Hasa hayo ni najisi, lakini mani yenyewe si najisi. wa an abi samhi radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yughsalu min bawlil jariyah, huoshwa mkojo wa msichana mdogo akiwa amekojolea mahala. Wayurashu mimbau lilghulami, na ikiwa aliyekojua ni kijana, ani ni mvulana, ani mtoto mdogo wa kivulana ndio amekojua mahala, basi huwa tunanyunyiza maji pale, tunanyunyiza, hatuoshi. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Kwa hadithi imeeleza kuhusu hukumu tofauti ambazo zinafungamana na mkojo ya watoto wadogo. Na hawa watoto wadogo ni wa kwanza ni wa kike na wa pili ni wa kiume. Kwa mtume akasema ikiwa mkojo ni wa mtoto wa kike aljaria, basi yatakiwa mkojo ule akikojwa mahala paoshwe mahala pale kama vile mkojo wa mtu mzima huu unaoshwa. Hamna tofauti mpaka utakati pale pawe pasafi. Ama ikiwa mkojo aliyekojwa pale ni mtoto wa kivulana, basi ni kuwa mahala pale kunanyunyizwa tu maji, wala si lazima kuoshwa. Hadithi hii ni hadithi ambayo imepokewa na Abu Daud na Nasa'i, na tumesema hadithi ni sahihi. Lakini sasa maulama wameliangalia kwa makini jambo hili la kuwa kwa nini mtume kutofautisha kati ya mkojo wa mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Hikma kubwa ni nini? Maulama akaeleza mambo mengi. lakini haya mambo licha kuwa ni kauli za maulama, lakini sisi msimamo wetu ni kuwa alichokisema mtume ni hivyo hivyo, licha haya ambayo amesema yawepo ama yasiwepo. Miongoni mwa sababu ambazo zimetajwa na maulama zilizompelekea mtume kutofautisha kati ya mkojo wa mtoto wa kiume na kike, wakasema ni kwa sababu mara nyingi mtoto wa kiume anapokuwa bado mdogo huwa watu wengi wanapenda kumbeba, na nyoyo za watu wengi huwa ani zinafurahi kuwa na ule mtoto, kumbeba hapa na pale. Hasa kwa maana hiyo, kwa sababu ya kuwa itakuwa sana na kile mtoto atachafua watu wengi, ndio sababu ikafanywa kwa ule mkojo wake usiwe na najisi ya kuosha nguo, iwe tu ni ya kunyunyiza tu, tofauti na mtoto kike. Yani watu wengi huwa hawana ile moyo wa kuwa wanapenda kuwa na yeye na kumbeba na nini, vitu kama hivyo. Hiyo ni sababu ya kwanza ambayo maulama ametaja. Sababu ya pili wakasema ni kwa sababu kile kiungo cha mtoto wa kiume kukojolea huwa ni kiungo ambacho kikojoa kinarusha mkojo mbali, na kisha ule mkojo unatawanyika kiasi cha kuwa unaenea sehemu kubwa. Naelewa? Yaani ni kwa sababu ya kuwa ni kama pipe ya kunyesheleza maji hivi. Tofauti na kile kiungo cha mtoto wa kike kukojoa. Yaani huwa kikojoa mkojo unaenda mahali pamoja tu. Ni sawa na kuchukua maji kwenye beseni la kumwaga. Kwa hivyo akasema kwa sababu hii, yaani huyu mtoto wa kiume ina maana kwa kukojoa ule mkojo unaweza ukaenea sehemu nyingi. Hasa kusema kuoshe sehemu hiyo yote ni sawa na kusema basi hiyo nguo yote ioshe. Kwa hivyo itakuwa kuna dhiki, ndio sababu sasa ni kunyunyiza tu maji. Tofauti na mtu wa kike atakuwa amekojoa mahali pale pale na pamoja. Kwa hivyo ukiosha pale hakuna dhiki. Tumeelewa, sio? Sababu nyingine ambayo pia maulama ametaja wakasema ni kwa sababu ya kuwa mtoto wa kiume kwa asilimia kubwa anapokuwa anabalighi huwa anabalighi kwa kuota, na kiota manake huwa manake ni kutokwa na manii. Ani usiku anaota ama akiwa amelala, hata kama ni mchana, ya kuwa labda alikuwa ameoa ama vipi, kisha baadaye lile tendo la ndoa labda limefanyika, akiamka anapata kuwa manii amemtoka. Hiyo inaitwa ihtilam, ambayo ndio alama kubwa kwa wanaume ya kubalighi. Kwa hivyo wakasema kuwa kawaida wanaume huwa anabalighi kwa kutokwa na kitu ambacho ni tahir, na asilimia kubwa kwa wanawake huwa wanabalighi kwa kutokwa na hedhi, ambapo hedhi ni kitu ambacho ni najisi. Sasa wakasema pia hiyo ni miongoni mwa sababu za mtume zilimpelekea afanye hivyo. Kwa hivyo muhimu ni kuwa licha ya sababu hizi zimetajwa na maulama, lakini kwa ufupi tunasema kuwa hiyo ndio hukumu katika fiqh ambayo sisi tunatumia, kuwa ikiwa ni mtoto wa kiume basi mahala ambapo mkojo umeenda utanyunyiza maji, alafu basi unaweza ukatumia nguo ile, ama hata kama ni mahala pa kuswali unaweza ukasalia mahala pale. Na ikiwa ni mtoto wa kike basi hakisha kuwa mahala pale umeosha vizuri kama mkojo wa mtu mzima. Miongoni mwa faida ambazo tunapata katika hadithi hii, kwanza kabisa ni kuwa mkojo wa mtoto wa kike ni tofauti na mkojo wa mtoto wa kiume. Ama mikojo mingine ambayo si hizi zinabakia katika asili yake ya kuwa ni najisi na inatakiwa zifanywe usafi kama inavyostahili. Kwa hiyo tofauti nini? Ni kuwa mkojo wa mtoto wa kike ni sawa na mkojo wa mtu yoyote ambaye ni mtu mzima. Hamna tofauti. Kwa hivyo unaoshwa na inatakiwa uoshe vizuri. Ingawa hapa tunazungumzia kuhusu watoto ambao bado wananyonya, hawajafika kiwango cha kuanza kula chakula. Ama mkojo wa mtoto wa kiume ndio una tofauti na mikojo mingine ambao unajisi wake tumeona kuwa ni najisi hafifu, kiasi ya kuwa tu ni kunyunyiza maji alafu basi ile najisi inakuwa imeshaondoka. Lakini lazima awe mtoto huyu wa kiume ambaye tunamzungumzia ni mtoto ambaye bado hajaanza kula, isipokuwa tu ni maziwa peke yake. Kwa hivyo najisi ya mkojo wake ni hafifu, manake ni hafifu kiasi. Naam. Tunle hadithi ya sita. Hadithi ya ya tatu tunaruka. Oh, naam, hii kweli sikuisoma. Aya, wacha tuisome. Wana Amr ibn Kharija radiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi Mina. Mtume alitukutubia tukiwa Mina. Na Mina ni mahala ambapo mahujaji huwa ndio makao makuu yao. Mina. Katika shughuli za Hija asilimia kubwa huwa mahujaji wanapatikana pale Mina. Mina ndio kuna vitu vingi vya haji, ambapo ndio kuna jamarati pale, na pia utapata pale Mina ndio mahujaji huwa makazi yao, anaondala pale, na lazima kulala pale kwa siku zote za Hija hizo, isipokuwa siku ya tisa ndio huwa ndala Muzdalifa, lakini siku ambazo mbakia zote huwa ni Mina. Na pia Mina ndio yatakiwa wachinje pale Mina, ni sunna kuchinjia Mina kwa manhar. Na pia Mina ndio mahala ambapo huwa wananyoa, ingawa unaweza kunyoa mahala pengine, lakini bora zaidi ni Mina pale. Pale Maka shughuli za Hija ambazo hufanyika pale ni kutufu na sa'i basi, lakini shughuli zilizobakia zote utapata asilimia kubwa ni pale Mina. Hasa huyu sahaba anasema kwa mtume aliyokutubia akiwa Mina, wa huwa ala rahilatihi, na mtume alikuwa juu ya ngamia wake, waluabuha, na mate ya yule ngamia yasilu ulikuwa yalikuwa yakitiririka, ala katifaya, juu ya mabega yangu, ani mabega ya huyu sahaba Amr ibn Kharija. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu, anakuwa hadithi ni sahihi. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa hadithi hii nadhani ujumbe wake uko wazi kabisa, nayo ni kuwa ngamia mate yake si najisi, mate ya ngamia si najisi, na madamu ngamia mate yake si najisi, na ila ni kwa sababu ya kuwa ngamia huliwa, basi na maana kuwa hata ng'ombe pia hukumu ni hiyo hiyo, na hata mbuzi na hata kondoo na hata wanyama wengine wote ambao tunawala hukumu yake ni hiyo hiyo kuwa si nini, si najisi. Na kisha pia mbali na mate yake, hata vitu vingine hivi pia tumevizumzia kama damu pia si najisi. Unajua kuna baadhi ya watu wana shida kuelewa kati ya tofauti kati ya kitu ambacho ni haramu na kitu ambacho ni najisi, na hili jambo tunaregelea mara nyingi ili mtuelewe. Damu ya mnyama na hata damu ya mwanadamu ni haramu, kwa kuwa haufai kunywa damu ile kama anavyofanya Masai. Allah anasema harimat alaikum almaita tukisha wa damu, kwa damu pale ni haramu, na lafzi ya haramu hapa inatumika kwa maana kwa nini ni kula ama kunywa. Sasa kuna baadhi ya wanaodhani ama wakadhania kuwa kwa vile ni haramu basi kuisha pia ni najisi, ambapo sivyo. Na tena ile damu ambayo ni haramu kwa mnyama ambayo haifai kuila ama kunywa ni ile damu ambayo inaitwa masfuh, yaani ukichinja mnyama ile damu ambayo inatoka ile ndio haramu. Lakini baada ya kumaliza kuchinja mnyama, ukianza kumkatakata utapata katika mwili wake kuna damu damu imbakia, si ndivyo? Ile damu si najisi wala si haramu kula, ndio sababu unapata tukishamaliza kukata nyama huwa hatuioshi. Na hata mtu akiosha ni kupenda kwake tu, lakini si lazima kuosha. Kwa kuwa eti mimi naosha kwa sababu gani? Naona bado kuna damu damu hapa, hapana. Unakula tu. Licha kuwa kuna damu ambazo zimebakia katika mwili. Kwa hiyo uwezo kusema kuwa na kisha kuwa na damu zote hizo nimeosha, imbakia nyama pekee yake, hapana. Hakuna lazima hiyo. Kwa hivyo lakini ile damu ambayo ni haramu kuiteka kisha usimu kuwa utaitumia kama kinywaji ama chakula ni ile damu ambayo ni masifu. Hiyo ndio haramu. Kwa hivyo ama kuhusu najisi tunasema kuwa si najisi damu wala mate yake si najisi wala mwili wake si najisi wala hata choo chake pia si najisi. Nadhani nitakuwa imeeleweka hadithi hiyo. Naam. Wa Asmaa binti Abi Bakr radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qala fi damil hayd yusibu athawba. Mtume alisema kuhusu damu ya hedhi ambayo huwa inapata nguo, yani inaanguka kwenye nguo, Mtume akaeleza kuhusu damu hiyo, akasema kuwa tahutuhu thumma taqrusuhu bilmai thumma tandhahuhu thumma tusalli fihi. Mtafakuna alayhi. Yani hizi ndio hatua za kuhakikisha kuwa hiyo nguo itakuwa ni safi kwa kupitia hatua hizi za usafi ambazo Mtume ameeleza. Kwanza kabisa akasema tahutuhu bifathi almuthannati wa dhammi alha'i almuhmala wa tashdidi almuthannati alfawqiyya min hatta ashay ani thawbi wa ghairihi yahutuhu hattan bimana farakahu wa qasharahu hatta azala ainahu. Kwa hivyo tahutuhu ani manake ni kuwa unakwangura na hata kuisugua. Ili nini? Ili utoe ile athari yake ambayo iko pale. Na hii yatakiwa manake ni kwa kitu chote ambacho ni najisi, hasa hasa kama nini, kama hiyo damu. Kisha akasema thumma taqrusuhu bilmai, kwa baada ani mathalan damu imekaukia mahala, sio kwanza unatoa ile ganda lake la juu, tunaweza kusema kama ganda ama kama utandu ule unatoa, kisha itabakia sasa ni kitu kama rangi tu imebakia sasa kwa ile nguo, sio hasa kishabakia, kisha taqrusuhu bilmai, kisha baadaye unazamisha kwenye maji na tunaweka kitu kama sabuni. Sikizi kuna vitu unaweka kama jiki hivi nini, nafsi unaanza kusugua kwa kutumia ncha za kuja kucha hivi, yani mahali ambapo utakazanisha kabisa ile nguo mpaka uhakikishe kuwa umetoa kabisa ile athari yake. Nadhani tumeelewana, sio? Kwa hivyo taqrusu huu ni kule kazanisha ile nguo alafu kufanya vinakucha ama na mikono hapa vidole vidole mitoke ile athari yake. Kisha Mtume akasema baada ya hapo tambahuhu, kisha sasa unailoweka kwenye maji na inakuwa sasa ndio kuosha sasa kama kawaida, na unaosha mzima, ina maana hivyo. Alafu baadaye ukishamaliza hapo sasa ni itakuwa ni jukumu lako, ukitaka unakausha ndio swali, ukitaka unaswali kwa hivyo. Kwa sababu gani? Itakuwa maana yake ile najisi itakuwa ishaondoka. Lakini thumma tusali alayhi, kisha baada hapo unaswalia sawa sawa, imekauka ama haijakauka, inakuwa sasa ile najisi haina mushkili. Na tulizumzia mwanzo wa mlango huu wa najasati, tukasema kuwa masala ya kuosha kitu kama damu, kile kinachozingatiwa hapa ni vitu vingapi? Vitu viwili. Cha tatu huwa si lazima katika usafi wake. Kitu cha kwanza nini? Ni harufu, iondoke. Na kitu cha pili nini? Ladha. Ama kuhusu rangi, si lazima ikiwa umekazana na ukajitahidi, lakini ikiwa bado ile athari ya rangi inaonekana, ile haidhuru. Na kuna baadhi ya nguo zikigusana na damu, basi unapata kuwa ni ngumu sana ile rangi kutoka mpaka imalizike. Sasa kwa maana hiyo si lazima, na ukiona kuwa labda rangi imekataa kutoka, basi ukate hicho kipande ukitoe, hakuna haja. Ni kuwa muhimu tu nini? Ni kuwa kisha kuwa umefua mpaka ukakisha kwa sasa hapa, kwa sababu damu ya hedhi ina tofauti na damu ya kawaida. Na hii ndio sababu hata wanawake ambao labda bado ni mwanzo mwanzo wa kwanza kutoka na ile damu, ama labda amepata ugonjwa akaanza kutoka damu ya istihaba, ile ugonjwa sasa zile damu zinachanganyika mpaka shindwe kuelewa kuwa hii damu ya hedhi ni ipi na damu ya istihaba ni ipi, huwa akiuliza kuwa sasa nitafanyaje, jawabu ni kuwa kama anajua basi anaelewa tofauti yake, na kama haelewi unamweleza ili aweze kuona tofauti, kisha atajua kuwa ikiwa ni hii basi itakuwa ni hedhi na ikiwa ni hii itakuwa ni istihadha. Tofauti yake ya kwanza kabisa ni kuwa damu ya hedhi huwa ina harufu ambayo si harufu nzuri, tofauti na damu ya kawaida huwa haina harufu mbaya. Harufu yake tu ni kawaida, haina harufu mbaya. Kwa hiyo tofauti ya kwanza kabisa ni upande wa harufu. Tofauti ya pili ni kuwa damu ya hedhi huwa ni damu nzito. Damu nzito. Na hata baadhi ya maulamaa wanasema kuwa huwa haiwezi kakauka. Tofauti na damu nyingine, hii huwa ni damu nyepesi. Na kisha baadaye hata kiamka mahala baada ya muda inakauka, kinapigwa na jua ama upepo. Tofauti ingine ni kuwa damu ya hedhi huwa ikimtoka mwanamke huwa inatoka kwenye rahim, ani sehemu ambayo ni uzazi, inatoka pale. Na hii damu ya kawaida ambayo ni ya istihadha ama damu hizi za kawaida huwa zinatoka kwenye mishipa, kwenye mishipa, ani fil uruq. Tofauti ingine kwa mwanamke ambaye ndio anatoka na hiyo damu, damu ya hedhi ikimtoka huwa anahisi, ani tafashi fulani ama hali ambayo si ya kawaida fulani katika mwili wake. Na hata kuna wengine unaweza kupata kuwa kajihisi mnyonge, ama kajihisi yani manake hana furaha, ama kajihisi hata uchungu fulani katika mwili wake. Na hata kuna wengine labda kabla ya kuanza kutoka na hiyo damu, ama hata wakati unapata kuwa naumwa ima na kichwa ama na tumbo pia. Kwa hiyo ni damu ambayo hutoka kwa dharubu fulani, tofauti na damu ya istihadha. Hii huwa inatoka tu kama damu ya kawaida, huwa haina nini ani dharubu ama athari kubwa katika maumivu. Kwa hivyo kwa maana hiyo ni kuwa naam, kuna baadhi ya maulama pia wameleta tofauti nyingine, wakasema kuwa damu ya hedhi eti na muda wake, muda wake, ambapo wakasema kwa tuko uchache ni siku moja, siku na mchana, na kwa kawaida ni siku sita ama siku saba, na kwa wingi ni siku kumi na tano. Lakini hii kauli Sheikh Uthaymeen ameipinga kwenye risala yake ya damu tabii, na akasema kuwa hii ni jitihadi ya maulama, lakini hakuna aya wala hadithi inayosema kuwa eti huu ndio muda wa hedhi. Na kwa maana hiyo ni vizuri sana jambo ambalo halina dalili ya kuliwekea muda na mipaka, basi liwacho hivyo hivyo. Kwa hivyo kile ambacho kitakuwa ni muhimu ni mtu kuzingatia hizi sifa, akiona kwa hizo sifa zipo atajua kuwa hii ni hedhi, hata kama itakuwa imeendelea zaidi ya siku 15, na akiona kwa hizo sifa zipo atajua kuwa hiyo basi imekatika hii damu nyingine ambayo inatoka jeti. Dimau tabiia ni risala ndogo hivi, nadhani maarufu sana, hata saa hii mashallah imetafsiriwa kwa, imefanywa translation kwa kizungu, na mimi nadhani na copy hiyo ya kizungu hata ya kiarabu pia. Nadhani bila shaka hata baadhi yenu mshaikuona hiyo kitabu, inaenea sana, anazungumzia kuhusu damu ya hedhi na nifasi. Na hiyo ndio risala ambayo ilipelekea mpaka baadhi ya maulama, tunaita maulama kwa sababu wafasa wao wanaita hivyo, hawa jamaa wa harakati hizi kina Ikhwani Muslimun na hata kina nani hawa Hizbut Tahrir na hata hawa watu wa nini Takfiriyuna, wakaanza kuwashambulia masheikh akiwemo Sheikh Uthaymeen. Akasema hawa hakuna kitu anajua isipokuwa tunakuzungumzia kuhusu mambo ya hedhi na nifasi, na hali ya kuwa wana acha kuzungumzia kuhusu damu za Waislamu ambazo zinamwagika na zina watu wanauliwa huko, watu wakidhulumiwa huko, na wazungumzia hayo mambo, wanaangalia tu kuhusu damu ya hedhi na nifasi, yani kama ni kwa kijeli ya kuwa badala kuzungumzia kuhusu jihadi ambao ndio sasa kuhusu damu ya Uislamu inamwagika, wanazungumzia kuhusu damu ya hedhi. Naelewa, lakini sasa wakashindwa kuelewa ya kuwa wewe unazungumzia kuhusu mambo makubwa ambayo ni jihadi, na Mtume alifanisha jihadi na dhilwatu sanamihi, kama alisema hivyo ya kuwa nini, wa dhilwatu sanamihi madha ajihadu fi sabilillah. Kwa hivyo unazungumzia kuhusu kitu kikubwa zaidi, alafu hichi kitu kidogo chenyewe hukijui. Naelewa, kitu kidogo chenyewe ambacho ni kuhusu damu ya hedhi na nifasi hujui hukumu yake, alafu na lazima uzimzime mambo makubwa. Naelewa, ndio mfano wa Kiarabu nasema kuwa yushammiru lilluji an saqaihi wa yaghmuruhu almauj an sahi, yani mtu anajinaki kwa kusema kuwa mimi najua kuogelea kabisa, yale mawimbi huko deep sea huko hata mimi sishindwi, na hali ya kuwa yale mawimbi yakandokana hapa yakimsongea, naanza kufanyaje, kusonga kando, anaogopa na hata yanamtishia na kisha ukioko kando anakunya kunja nguo, anasema kuwa mimi nataka nikaogelee huko, haya ni mchezo hapa, siwezi hata, sitaki mchezo. na hali ya kuwa Yahweh yenyewe akimkujia hivi inaweza kumbabaisha. Naelewa hasa ndio hivyo. Kwa hivyo ni kuwa hao wana kejeli maulama kuwa wanazungumzia kuhusu masala haya na wanaona kuwa hayafai kuzungumzwa, eti waache hao wazungumzie kuhusu jihad ndio muhimu, na ambapo wenyewe wakizungumzi wakiulizwa ahkamu kuhusu mambo hayo hawayajui. Wallahu aalam. Na si kweli, kwa sababu maulama hao ambao wanakejeliwa kwenye vitabu vyao utapata kuwa wanazungumzia masala yote hata jihad ikiwemo. Sheikh Uthaymeen vitabu vyake si tafika mlango jihad anaruka anazungumzia, lakini sasa hawa anataka eti vitabu vyake vyote afute milango zote abakishe mlango jihad ndazungumzie tu ndio wajue kwa kama amezungumzia jihad, ambapo si hivyo. Almuhimu, nadhani yatosha. Naona pia wakati umefika itaadhimiwa, alafu baadaye kama kuna maswali inshallah ulizwe maswali mawili matatu inshallah.